Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Co pan tam niesie? Punkty z programu lojalnościowego mojej stacji. Aż tyle? Rok zbierałem. W Orlen Witaj dostanie pan tyle samo punktów w promocji. Witaj na stacji Orlen. Odbierz tyle punktów Witaj, ile masz w programie innej stacji. Zarejestruj się, tankuj, rób zakupy i zyskaj punkty. Liczba punktów i czas promocji ograniczone. Szczegóły na programwitaj.pl. Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 28 kwietnia, a to już po południu jest. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. 14,7% to kwietniowa inflacja z szybkiego szacunku GUS-u. Jeszcze dziś w Brukseli możliwe porozumienie w sprawie nadmiernego importu ukraińskich produktów rolnych. Zmienną pogodę w majówkę prognozuje IMGW. Inflacja hamuje. Ceny towarów i usług w kwietniu było 14,7% wyższe niż przed rokiem, wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W marcu inflacja wyniosła 16,1%. Według Urszuli Kryńskiej z PKO Banku Polskiego to znaczący spadek, ale był on oczekiwany. Zdaniem ekonomistki najpewniej obniżyła się też inflacja bazowa, wykluczająca ceny energii i żywności. Ale ona tylko nieznacznie. Tutaj jej impet, czyli zmiana miesiąc do miesiąca, pozostaje wysoka i na hamowanie w tych kategoriach bazowych musimy jeszcze chwilkę poczekać. Niemniej jednak perspektywy dla inflacji CPI są bardzo dobre. Zakładamy, że ona się będzie w najbliższym czasie obniżała, chociaż oczywiście pozostanie ciągle znacznie powyżej celu Narodowego Banku Polskiego, ale pod koniec roku będzie już jednocyfrowa. Pełne dane na temat inflacji w kwietniu GUS poda 15 maja. Jeszcze dziś ma być wiadomo, czy będzie porozumienie Komisji Europejskiej z 5 krajami w sprawie nadmiernego importu produktów rolnych z Ukrainy. Według dyplomatów i urzędników, z którymi rozmawiała nasza korespondentka Beata Płomecka, do porozumienia jest blisko. Negocjacje Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier toczyły się z Komisją Europejską od ubiegłej środy. Z moich ustaleń wynika, że wczoraj Komisja Europejska dała 5 krajom 24 godziny na analizę oferty, a ta oferta to zakaz importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika i oleju słonecznikowego. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski mówił mi przedwczoraj, że to oferta wyjątkowa i bardzo dobra dla Polski, bo jeszcze niedawno niewyobrażalne było, że Komisja zdecyduje się na taki krok, by zastąpić krajowe zakazy importu unijnym. Wprawdzie piątka krajów chciałaby lista produktów objętych zakazem była dłuższa, ale w tej sprawie komisja zamierza rozpocząć szybkie dochodzenie sprawdzające sytuację na rynku. I jeśli potwierdzą się problemy, wtedy przywróci cła. Beata Płomecka, Polskie Radio. Oferta komisji to także finansowe wsparcie 100 milionów euro dla 5 krajów, z czego 40 milionów euro dla Polski. Służba zdrowia nie może być podzielona na wspaniałe wielkomiejskie szpitale oraz te gorsze, czyli lokalne, mówił w Rawie Mazowieckiej premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu w Szpitalu Świętego Ducha podkreślał, że inwestowanie w powiatowe ośrodki zdrowia to nadzieja na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. To jest szpital, który w tym powiecie naprawdę daje wielką nadzieję dla mieszkańców, że mogą być uratowani. A przecież o to przede wszystkim chodzi. Żeby mieszkańcy także Polski powiatowej wiedzieli, że dbamy o nich, że rząd o nich dba, że są naprawdę ważni. Ale to nie tylko słowa. To także w ślad za tymi słowami środki finansowe. Stąd wskażę teraz na tę tablicę. Na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Takich tablic są setki. Premier poinformował też, że rząd podjął również decyzję o wyposażeniu szpitala nie tylko w tomograf, ale też o zakupie rezonansu. Francuskie związki zawodowe zapowiadają akcje protestacyjne przeciwko reformie emerytalnej podczas jednego z najważniejszych sportowych wydarzeń we Francji, jutrzejszego finału piłkarskiego Pucharu Francji. Według francuskich służb będzie to mecz podwyższonego ryzyka. W efekcie prezydent Emmanuel Macron zrezygnował z wręczenia trofeum. Finał Pucharu Francji zostanie rozegrany na stadionie narodowym Stade de France pod Paryżem. Zmierzą się w nim drużyny z Nantes i Toulouse. Zgodnie z tradycją przed meczem prezydent miał wejść na boisko i przywitać się z zawodnikami. Po zakończeniu finału miał wręczyć puchar zwycięzcom. Ostatecznie Pałac Elizejski ograniczył obecność prezydenta do minimum. Emmanuel Macron będzie oglądał mecz z trybun. Wcześniej związkowcy z centrali CGT zapowiedzieli, że rozdadzą kibicom na stadionie około 30 tysięcy gwizdków i 10 tysięcy czerwonych kartek, aby wyrazić niezadowolenie wobec szefa państwa. Francuskie MSW obawia się też starć między kibicami. Stąd też mobilizacja 3 tysięcy funkcjonariuszy i ponad 1000 ochroniarzy, aby zabezpieczyć mecz. Na stadionie zostaną także zamontowane specjalne kraty, aby zapobiec próbom wtargnięcia na boisko. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Pogoda w majówkę będzie zmienna i dosyć dynamiczna. Jutro w całym kraju będzie deszczowo. Burze prognozowane są na południu w województwach śląskim i opolskim, ale także w wielkopolskim, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. No niestety, jeżeli ktoś wybiera się na północ kraju, czyli na nasze morze, na wybrzeże, tam cały czas będzie zdecydowanie najchłodniej, bo temperatura od 8 do zaledwie 12 stopni przez całą majówkę. Natomiast jeżeli ktoś wybierze się na południe, to tam zdecydowanie cieplej. Termometry wskażą 20 stopni i tak będzie w poniedziałek, ale niestety coś za coś. Na południu zdecydowanie więcej opadów deszczu. Warmia, Mazury, centrum kraju to będzie taki złoty środek, tutaj umiarkowane temperatury. Najchłodniej w majówkę będzie nad morzem. Więcej o pogodzie dziś po serwisie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak słyszeliśmy, Warmia, Mazury, złoty środek, dlatego państwu polecaliśmy ten akurat region Polski. A dzisiaj do zachodu słońca, który tuż przed 20, 3 minuty przed 20 będzie świecić. Mamy początek długiego weekendu, więc takie większe przejaśnienia na ten początek. Warto spędzić trochę czasu, tak sobie myślę, na świeżym powietrzu, bo jutro, no właśnie, już będzie padać. Jutro też na południu synoptycy zapowiadają burze. Dziś akurat bez deszczu, bez zaburzeń. Na termometrach od 10 stopni w Suwałkach, przez 15 w centrum, do 17 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy na weekend. Polecamy się tutaj cały czas. Byliśmy już w Beskidach, na Warmii i Mazurach. Proszę państwa, ale może tak nie wyjeżdżać z miasta. A co tutaj robić? Jak spędzić ciekawie czas? Będziemy w Trójce podpowiadać na pewno do 13. Niezmiennie zapraszamy na weekend trzech Michałów. Michał Jakubik, Michał Kowalski i jeszcze ten jeden Michał. Michał Żołądkowski. Dzień dobry. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z przyjemnością odkurza się takie utwory. 13 minut po 12 stolicy Eddie Brick, ale w samochodzie na przykład teraz słuchając Trójki, biegi jakoś tak wchodzą bez problemu. Więcej mocy można jechać przez siebie z większym optymizmem automatycznie. Trójka Polskie Radio niezmiennie zaprasza na weekend tak do 13. A może live zafundować sobie jakieś koncertowe momenty w majówkę? Gdzie i na co się wybrać, podpowiada teraz Małgorzata Łukowska. Mówi się, że muzyka łączy pokolenia. Przykładem na to może być duet Córka i Ojciec. Patrycja i Grzegorz Markowscy, którzy wspólnie pojawią się dziś na jednej scenie. O 20:00 w Gdańsku zacznie się koncert promujący najnowszą płytę Patrycji, Wilczy Pęd akustycznie. A podczas tego wydarzenia towarzyszyć będzie jej tata, wokalista grupy Perfect, wspomniany już Grzegorz Markowski. Ten koncert już dziś o 20:00 w Gdańsku. Jesteś opowieścią, z której siebie znam. Zostajemy na północy Polski, bo o tej samej porze, tyle że w Koszalińskim Teatrze Muzycznym, odbędzie się wyjątkowe muzyczne wydarzenie – Michael Jackson Show. Piosenki króla popu wykonają niezwykle charyzmatyczni aktorzy, tacy jak Julia Szkudlarek, Maja Mędrek czy Filip Cembala. Za reżyserię i choreografię tego niesamowitego wydarzenia odpowiada Kacper Wojcieszek, którego siostra króla pop, Latoya Jackson, uznała za jedynego i najlepszego następcę Jacksona w Polsce. Michael Jackson Show odbędzie się już dziś o 20:00 w Koszalińskim Teatrze Muzycznym. I jeszcze jedna propozycja na dziś. To zespół Camp, który ruszył w swoją ostatnią trasę koncertową. Panowie zapowiedzieli, że 360 Endless Party zakończy ich muzyczną działalność. Dziś panowie zagrają o 20:00 w Krakowie, a potem będą jeszcze m.in. w Łodzi, Bydgoszczy czy we Wrocławiu. Koniec trasy zaplanowany na 24 czerwca odbędzie się w Rzeszowie. Niekwestionowana międzynarodowa gwiazda Macklemore pojawi się jutro w Warszawie. Koncert amerykańskiego rapera, który współpracował z najpopularniejszymi wokalistami na całym świecie, odbędzie się o godzinie 20. Supportować będzie go pani Toni Watson, którą znają państwo pod pseudonimem Tones and I. I na koniec jeszcze niedzielne wydarzenie, podczas którego zobaczymy i usłyszymy gwiazdę światowego formatu. O 21:00 w Łodzi zaśpiewa Avril Lavigne. Czy wokalistka, którą sporo słuchaczy zapamiętało jako zbuntowaną nastolatkę, zmieniła swój imidż i repertuar przy okazji? O tym będą mogli państwo przekonać się już w najbliższą niedzielę. Koncert będzie w Łodzi o 21:00. Do usłyszenia. Avril Lavigne, Complicated. Mam nadzieję, że uda się bez jakichkolwiek komplikacji na ten koncert dojechać. Podpowiadała Małgorzata, to teraz Ania będzie. No i właśnie tak w ramach uzupełnienia, Ania Dąbrowska w Warszawie w klubie Stodoła wystąpi 25 maja u nas w ramach zapowiedzi. No i zachęty teraz właśnie Ania Dąbrowska, ktoś inny. Pamiętam ten twój wzrok, to była ściema, prowadziłeś mnie gdzieś w noc. Nie ma zapachem twoich słodkich kłamstw. Upiłam się i zniknął strach na chwilę. Widziałam jak przez mgłę. To jakiś absurd. Przecież wcale nie znasz mnie. Już chcę to zepsuć. Złamane serce wbije znów. Unoszę się, dotykam chmur na chwilę. Gdy obudzą mnie. Uwierzyłam, a ty nawet przez moment dziś nie patrzysz mi w oczy, kimś innym by. Program Trzeci Polskiego Radia. keep the faith. Lord, we've gotta keep the faith. Granie na umocnienie wiary, że to będzie super majówka w Trójce, by z optymizmem patrzeć w przyszłość. Bon Jovi, Keep the Faith. 26 minut po 12. Część mieszkańców wielkich miast na majówkę postanawia, no to jest oczywiste, wyjechać i odpocząć od tego ulicznego zgiełku. I tutaj pojawia się paradoks, ponieważ zwykle podczas długich weekendów miasta są stosunkowo puste. To też jest dobra okazja, by pozwiedzać miejsca, które zwykle są zatłoczone i tak bliżej poznać swoje miasto, może poznać na nowo. O miejskich atrakcjach, które są dostępne, gdy w mieście nie ma tłumów, właśnie teraz w materiale naszego reportera. Czyli o wszystkim tym opowiada Bartosz Bielecki. W miejskim zgiełku trudno o chwilę ciszy i spokoju. Hałas, korki i tłumy ludzi to codzienność. Czy to oznacza, że nie da się przyjemnie spędzić majówki w mieście? Sprawdzimy to, wybierając się w małą podróż. Pierwszy cel – Poznań, do którego z Warszawy podróż pociągiem trwa jedynie niecałe 4 godziny. Warto pamiętać, że w Poznaniu są bardzo ciekawe miejsca, które na co dzień odwiedzane przez liczne grupy szkolne w weekendy, kiedy te szkoły nie przyjeżdżają do miasta, otwierają swoje drzwi na turystów z zewnątrz. Tomasz Kasperski, przewodnik po Poznaniu. Mam tu na myśli Rogalowe Muzeum Poznania i Poznańskie Muzeum Pyry. W tym pierwszym poznamy historię wyrobu poznańskich łakoci, czyli rogali świętomarcińskich, a w Poznańskim Muzeum Pyry zapoznamy się ze specyfiką naszego ziemniaka, naszej Pyry, z tego, czego jesteśmy często dumni. Także bardzo zachęcam do odwiedzenia choćby tych miejsc. Poznań warto też odkrywać z kilku innych powodów. Po pierwsze, z punktu widzenia historii, to tu tak naprawdę wszystko się zaczęło dla naszej ojczyzny. Po drugie, jest to miasto nieoczywiste, gdzie można zobaczyć zarówno najstarszą historię Polski, renesansowy, przepiękny ratusz, a na końcu przepiękną dzielnicę cesarską. A po trzecie, to pamiętajcie, że Poznań to miasto doznań. Czas poszukać doznań we Wrocławiu. Może spróbujemy dostać się tam z Poznania rowerem? 9 godzin i jesteśmy na miejscu, a o Wrocławiu opowiada przewodnik Artur Domański. Bardzo polecam nasze ogrody. Ogród japoński, botaniczny, zoologiczny, przepiękne zielone miejsca, zwłaszcza, że ta przyroda teraz zaczyna kwitnąć i ogrody prezentują się wspaniale i parki wrocławskie. Wrocław jest bardzo zielonym miastem, mamy wiele potężnych terenów zielonych, warto więc pospacerować tamtędy. Natomiast dla mnie ulubione miejsca to są zielone bulwary wzdłuż Odry. Coś miłego czeka też na wrocławskich fanów muzyki. Pozwolę sobie przypomnieć, że bijemy rekord świata. Zobaczymy, ile osób tym razem zagra jednocześnie utwór Jimiego Hendrixa Hey Joe. I w ramach tej imprezy są 3 dni wspaniałych koncertów, więc może warto wybrać się na koncert. Teraz dobijamy do portu w Gdańsku, gdzie czeka przewodnik Jakub Zgliński. Przede wszystkim natura. Ponad 20 kilometrów plaż, klify opadające w kierunku morza, które mają bardzo ciekawe punkty widokowe, szczególnie w Gdyni, Orłowie, Wyspa Sobieszewska i jeszcze otaczające nas wzgórza, o których czasem niektórzy zapominają. A co w sytuacji, jeżeli będziemy mieli już dosyć morza? Ja zawsze zachęcam, żeby odkrywać w wolnym czasie te miejsca, na które nigdy nie mamy czasu, a które sobie zawsze mówimy, że chcemy tam pojechać, bo taką listę chyba każdy w głowie z nas sobie czasem tworzy. Przede wszystkim jest w tym roku naprawdę bardzo bogaty program wydarzeń. Te wydarzenia zazwyczaj dzieją się w takich mniej uczyszczanych miejscach, jak chociażby w parku w Kolibkach, czy w różnych częściach Sopotu będzie cała sopocka majówka, a także w Gdańsku, chociażby na Górze Gradowej, w Centrum Hewelianum. Bardzo ciekawe rzeczy. Zresztą sama Góra Gradowa to jest wspaniałe miejsce spacerowe. Sami gdańszczanie też mogą korzystać z tych atrakcji, które są wykonywane dla nich tutaj lokalnie. Ale wystarczy tego dobrego. Pora wracać na Myśliwiecką. Tym razem już chyba samochodem. Niezmiennie program z Myśliwieckiej w pół do pierwszej na miasto. Też poleca się trójka, zawsze to ciekawi w drodze do celu. Dobrze, proszę Państwa, grajmy. Wiosna to w trójce Dziewczyna w wianku, czyli Florence. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion. What kind of man loves like this? Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. 22 minuty i będzie 13. To Daria ze Śląska też świetnie radzi sobie na liście przebojów trójki. Tydzień temu na 7. Trwa teraz proces zliczania głosów. Efekty to właśnie dzisiaj, bo od 19 będzie przedstawiać w trójce Tomasz Miara. 56. wydanie listy trójki i nowe nagrania, nowe propozycje, między innymi Bartasa, na pewno Króla i Królika oraz nowy singiel Lenego Krawica. To wieczorem, a wcześniej, bo już po 13, no bo dzisiaj piątek, skoro był ten Kill Bill, trzeba wspomnieć, że pojawi się Ryszard Jaźwiński i program trójkowo-filmowo. Scenariusz też już jest przygotowany i atrakcyjny. To proszę Państwa, no właśnie, już się pojawia artysta, który też świetnie radził sobie jako aktor. Niesamowity duet z Catherine Deneuve w Zagadce Nieśmiertelności. To David Bowie. We're absolute beginners. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze, no bo to może na szczęście 13 minut do 13. Katarzyna Cygle też postanowiła mieć wkład w dzisiejszą audycję i świetnie. Praca zespołowa w Trójce to i dobrze się słucha i ciekawiej. To zapraszamy Państwa kulturalnie, na przykład do spędzania czasu w teatrze. Dzień dobry weekend Państwu w stolicy. Dzisiaj w TR Warszawa premiera spektaklu opartego na trzech sztukach ukraińskiej dramatopisarki Leny Leguszonkowej. Spektakl ma tytuł Mój sztandar zasikał kotek, kroniki z Donbasu, a wyreżyserowała go Aleksandra Popławska. Historia pokazuje społeczność małej miejscowości w Donbasie na wschodniej Ukrainie, z której pochodzi dramatopisarka Lena Leguszonkowa. Nawiązuje do czasu schyłku Związku Radzieckiego, Euromajdanu i wojny w Donbasie, aż po agresję rosyjską na Ukrainę w 2022 roku. Tę ostatnią część cyklu Lena Leguszonkowa pisała w schronie w Kijowie wiosną zeszłego roku. Jak mówi reżyserka Aleksandra Popławska, jest to powieść o rodzinie, której już nie ma. Premiera dzisiaj w TR Warszawa o godzinie 19, a kolejne przedstawienia w ten weekend. W Ogrodach Królewskich na Wawelu możemy oglądać 14 rzeźbiarskich prac Zdzisława Beksińskiego. To m.in. cykl czaszek i reliefów zatytułowany Głowy, a także monumentalne prace jak Macbeth i Hamlet. I jest to pierwsza monograficzna wystawa rzeźb tego twórcy. Na potrzeby tej wystawy rzeźby zostały odlane w brązie, bo sam artysta z powodów technologicznych, organizacyjnych i finansowych wykonał je w gipsie bądź metalu. Są to prace z przełomu lat 50. i 60. XX wieku. 1 maja o godzinie 11 w Płocku na ulicy Wyszogrodzkiej 123 odbędzie się uroczyste otwarcie widowiska Iskry Niepodległej. Jest to multimedialne widowisko edukacyjne ukazujące ponad 100 historycznych postaci i Polaków, popularyzuje sylwetki sportowców, podróżników, ludzi kultury, naukowców i społeczników. Będzie można poprzez tę prezentację poznać ich osiągnięcia, w jaki sposób wpłynęli na losy i codzienność wielu ludzi. A w Muzeum Morskim w Gdańsku otworzono wystawę pod tytułem W toni. Polskie pojazdy podwodne ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Można na nie zobaczyć unikatowe maszyny i narzędzia do badania głębin skonstruowane przez Polaków w okresie PRL-u i w pierwszych latach po transformacji. Są to konstrukcje w większości w jednym egzemplarzu, bo oparte przede wszystkim na pomysłowości konstruktorów i bieżącej możliwości, jaką dawała technologia i materiały, którymi wówczas dysponowali. Między innymi zbudowany w 1980 roku statek głębinowy Grześ, czy w 1973 akwaplan Manta 2, czyli pojazd podwodny, Delfin 2, który służył do obserwacji narzędzi połowowych, a wszystkiemu towarzyszy prezentacja także prac naukowych prowadzonych w latach 50. aż po 90. XX wieku. Dobrego weekendu, Katarzyna Cygler. 9 minut do 13. Warius Mank za moment, zapowiedź majówki w Trójce. Między innymi program na żywo w majówkę z Polany Jakuszyckiej we wtorek 2 od 9 do 12. To też już z góry zapraszamy. Tak samo drugiego dzień wyłącznie z polską muzyką w Trójce. Antena Trójki po prostu będzie biało-czerwona. Takie flagowe przeboje ostatnich 50 lat i również te najświeższe. Tymczasem, jak mówiłem, 9 minut do 13, o 13 serwis Trójki, później po 13, tradycyjnie, jak co piątek, Ryszard Jaźwiński i Trójkowo filmowo, czyli my już dziękujemy. Zapraszaliśmy na weekend w składzie Michał Jakubik, Michał Kowalski, Michał Żołądkowski. Dobrej pogody Państwu życzymy na majówkę i dziś, i później. Przede wszystkim tej pogody ducha. Zamiar nie dostałam tych